La comtessa està asseguda, viudeta igual. La comtessa està asseguda al seu palau. Se li presenta la cambra, valga'm Déu val. Se li presenta la cambra. On teniu les vostres filles, muller lleial? On teniu les vostres filles, viudeta igual? A la cambra són que broden contra l'Arnau. A la cambra són que broden seda i estam. Deixeu-me anar d'una filla, muller lleial, que m'hi passarà les penes que estic passant. Així com les heu guanyades, valga'm Déu val, tot sol com pugueu passeu-les compte l'Arnau. Quin hora és que el gall ja canta, muller lleial? Quin hora és que el gall ja canta, viu? Les 12 hores són tocades, valga'm Déu val. Les 12 hores són tocades, compta l'Arnau.